To był koncert zespołu Camp w Trójce, nagrany przez Przemka Nowaka w 2016 roku. Camp wystąpił w składzie Radek Krzyżanowski, śpiew, klawisze, Michał Słodowy, elektronika, perkusja, Tomasz Szpaderski, śpiew, klawisze. Audycję i koncerty przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Do usłyszenia. Trójka budzi. Oj, budzi. W różnych stanach, stanie ciekłym, gazowym albo stałym. No, ja raczej pomiędzy ciekłym a gazowym się poruszam, chociaż są ludzie bardziej stali we wszystkim, uczuciach, pracy i mnóstwie innych rzeczy. Tymczasem niedawno urodziny obchodził gitarzysta Dead Kennedys East Bay Ray i dlatego na cześć tego gitarzysty teraz Dead Kennedys Police Truck. Tonight, there we got the truck. We're going downtown, gonna beat up the run. Your turn to drive, I'll bring the beer. It's a late, late ship, no one to fear. And ride, ride, I'll be ride. And ride, you ride. It's a round of time with a good horse beat. We're gonna drag one screaming off the street. And ride, ride, I'll be ride. Got a black uniform and a silver badge. For late cops for real, and play cops for pay. Let's ride, you dress is a kick in the ass. Let's beat your balloon till you shit in your pants. No move, child, got a big black stick. There's six of us, babe, so suck on my dick. And ride, ride, I'll be ride. Let's ride, you ride. The lyrics, newspapers, but who I'm a bit. But the guys at the station, they don't give a shit. Dispatch calls, oh, you're doing something wicked. No sorry, Jack, we're just giving tickets. Let's ride, oh, we ride, naprawdę możemy pojechać z martwymi Kennedymi, hen, nie wiadomo gdzie, na pewno do Kalifornii, która jest ponad wszystkim. Trwa trójka, budzi i budzi już od samego początku, trzeba przyznać, albo nie przyznać, a to do państwa zależy ocena. Ja nie będę formułował tutaj jakichkolwiek ocen, chociaż komunikatory mi tu pikają, jeden i drugi, to ocenę absolutnie zostawiam państwu, wyciszając tym samym mój komputer, który jest zdradliwy i pika mi w najmniej oczekiwanych momentach. Widzę, że post dotyczący audycji dzisiejszej, zaczynającej się o 4:00 rano czy w nocy. No właśnie, jest to też jedna ze szkół. Szkoła Otwocka i Szkoła Falenicka. Czy jest to rano, czy jest to w nocy? Jest 43 komentarze są. Ja zaraz się w nie zagłębię. Może poczynając od najnowszych. Jest tutaj taka opcja absolutnie. I patrzę, pan Adam. Coś o Włochach, o stosunku do siedemnastki za 33 minut. Lecimy, Mariusz Franciszek, biskup, napisał. No właśnie, lecimy, bo nawet Mariusz Franciszek mnie obudził o godzinie 3.19. Taki mamy deal generalnie, że Mariusz mnie budzi. Budzi skutecznie, bo konwersacja, bo gdyby to był zwykły budzik, no to cóż, ale konwersacja z tak zwanym w cudzysłowie Mariuszu, nie obudź się ani nie obraź się. Konwersacja z tak zwanym budzikiem, a raczej budzącą osobą jest dużo bardziej budząca, po prostu. Dobrze, teraz chciałbym, no, dzisiejsze dwie godziny upłyną raczej pod znakiem Deutschlandfunk Show. Dokładnie tak, trochę będzie utworów niemieckich. Ale co więcej, to zobaczymy. No na przykład taki Bauhaus będzie z utworem Ziggy Stardust. Oczywiście Bauhaus, Ziggy played guitar. No nie wiadomo co lepsze, czy wykonanie Davida Bowie, czy jednak Petera Murphy'ego z Bauhaus. Ciężko akurat w tym wykonaniu, w tym coverze, ciężko mi naprawdę ocenić, który z panów zrobił to lepiej. Na pewno klip chociażby zespołu Bauhaus, no bardziej jest klimatyczny, bardziej taki mi odpowiadający. Ja jestem prostym chłopakiem. Tam klatki, ludzie w klatkach, jak i jacyś po prostu czarne stroje i człowiek już jest zadowolony. A teraz, no, grupa, która również namieszała sporo, między innymi grał w niej pewien później znany pieśniarz Nick Cave. Mówię o grupie Birthday Party, australijskiej grupie postpunkowej. Tak mi się skojarzyło. A propos nietoperzy, o których śpiewał Peter Murphy przed chwilą, no to w takim razie, jeśli te nietoperze są i Peter Murphy apeluje o to, żeby były te nietoperze oraz pająki, to może je po prostu wypuśćmy wraz z grupą Birthday Party Release the Bats. Naprawdę nie wiem, dlaczego nietoperze kojarzone są z jakimiś takimi mrocznościami, horrorami i tak dalej. No dlaczego? No to, że wkręcają się we włosy być może czasem, że latają w nocy. No koty również latają w nocy. No latają, może biegają bardziej. Doprawdy nie wiem. Zauważenie nietoperka w ogóle pamiętam w Czechach, dlatego mówię nietoperek, gdyż w Czechach chyba ostatni raz tak słyszałem nietoperza, nie tylko łopot skrzydeł, ale również te ultradźwięki, którymi się posługuje. Można to usłyszeć. Im dalej, im bardziej jest się starszym, tym mniej. Ale te piski są jeszcze słyszalne, przynajmniej przeze mnie. I nad Wisłą również stado nietoperzy, pamiętam, latem latało nade mną, co sprawiało mi niewypowiedzianą frajdę po prostu. Są to znakomite zwierzęta, fajne. Oczywiście nie mógłbym takiego trzymać w domu, byłaby to dla takiego nietoperza męczarnia, ale w ogóle mieszkać przypadkowo koło nietoperzy, super sprawa. Jeszcze jakaś taka wieża gotycka obok. No i już robi się klimat. No ciekaw jestem, czy w Łosicach na przykład jest dużo nietoperzy. Tam, stamtąd pisze pan Paweł, że jest na nasłuchu. Już są spory między słuchaczami, o co chodzi z pieśnią Perłowa Łódź Antoniny Krzysztoń. Ja się przychylam do tego, że jest to pieśń rastafariańska, a pan Andrzej S. Szy może. Andrzej S. źle się kojarzy. Andrzej Szy. Ma dla mnie parę propozycji. Ja jestem na propozycje generalnie otwarty. Bardzo na propozycje i zagraniczne, i polskie. Parę zespołów do mnie napisało, co będzie owocowało tym, że troszeczkę więcej polskiej muzyki będzie w audycji, dlatego że po prostu odnalazła się ta polska nowa fala. To dobrze. A teraz tak nowofalowo, robotycznie, mechanicznie jak zwał, tak zwał, grupa Divo. I znów wykonanie utworu I Can Get No Satisfaction. Czy lepsze? Na pewno inne. No, myślę, że ta wersja, nie wiem, czy była lepsza, czy gorsza, na pewno była inna niż wersja Stonesów, a dla mnie każda wersja inna niż Stonesów jest już pewnym osiągnięciem. Przychylam się do pewnego komunikata niejakiego Jegora Letowa z grupy Grażdańska Oborona. Letow chyba już nie żyje w ogóle. Ale jest obecny w piosenkach, chociażby w piosenkach zespołu Leningrad Kabriolet, którą tą piosenkę umieściłem również pod postem audycji. Każdy może sobie ją przesłuchać. Tam właśnie pani w Mercedesie słucha Lietowa, co jest o tyle dziwne, że pan Jegor Lietow raczej no bliski był panu Limonowowi z nadbolszewickiej partii Rosji i raczej jakichś tam bogatych ludzi nie do końca lubił. Raczej stawał przy ideologii starej ideologii socjalnej czy komunistycznej z elementami narodowymi. Taki miks. Ja interesuję się takimi sprawami, dlatego mogę o nich mówić o różnych sojuszach ekstremów występujących na przykład pomiędzy maoistami a nacjonalistami i tak dalej. Ale zostawmy to, bo włącza mi się jeszcze Radio Tirana i pan Mijal, który uciekł kiedyś w 56 roku, bo w Polsce stało się zbyt liberalnie i musiał uciec do takiego mocniejszego komunistycznego kraju, gdzie z Radia Tirana nadawał do Polski. Ja się czasem troszeczkę czuję jak w takim, jakbym nadawał w Radiu Tirana pozytywnie po prostu, że pewien odklejony zupełnie od rzeczywistości przekaz. Dobrze, po tych ogromnych wstępach pragnę Państwu zaprezentować utwór, który wpadł mi w ręce, w cyfrowe ręce dziś. Tak. Pan Maciej F., bo nie wiem, czy tu na antenie radiowej można mówić o nazwiskach. Pan Maciej F. zaprezentował mi swoją twórczość i twórczość zespołu, z którym współpracuję. I cóż, i stwierdziłem, że ta twórczość jest całkiem dobra. Jest to rzecz punkowa przede wszystkim. Chociaż nie tylko, ma dosyć teksty nawet wyważone. Między innymi tekst o względności urodzenia się. Chociaż ja nie powinienem przesłania tekstu mówić przed tekstem. Więc po prostu, drodzy państwo, grupa Do Góry Nogami i utwór Przekonani. Była taka gazeta również w Rosji. No, była. Było Ministerstwo Prawdy w 1984 roku. Ale ja muszę przyznać, że rzeczywiście refleksja wokalisty pana Macieja jest mi bliska. Kiedyś, pamiętam, jechałem w Ostrawie tramwajem. Pomyślałem sobie, że gdybym tylko po innej stronie kreski, arbitralnie wyrysowanej kreski na mapie, urodziłbym się w innym szpitalu, w szpitalu w Ostrawie, no to wtedy bym zupełnie nieświadom, że moje wcielenie mogłoby być żywe kilkaset kilometrów na północ. Żyć sobie, jeździć tramwajami typu marki, której nie mogę powiedzieć, bo jest znana. No i po prostu uprawiać swoje ostrawskie życie. No dobrze. A jest jeszcze taka koncepcja, co też mi przypomniało z moich jeszcze studiów psychologicznych, socjologicznych oczywiście. Habitus, koncepcja Pierre'a Bourdieu, który oznacza on habitus, nabyte umiejętności i kompetencje jednostki, które przyjmują postać trwałych dyspozycji, takich jak sposoby postrzegania świata czy reguły działania. działania i myślenia właśnie. No, każdy socjolog, każdy swoją rzepkę skrobie. Bourdieu akurat nazwał to habitus. Pamiętam jeszcze na zajęciach jakieś omawianie poważne, habitus, i nagle kolega tak zza filaru, tak żeby było głośno, krzyknął: habitus schmitus. No i to troszeczkę rozwaliło zajęcia, ludzie się zaczęli śmiać. Taki no żart bez jakiegoś wulgaryzmu czy przekleństwa, a jednak rozbijający zupełnie zajęcia. Pozdrawiam ciebie, Łukaszu, chociaż nie słuchasz tej audycji zapewne, bo już masz dziecko i musisz je bawić. To może właśnie słuchasz. Nieważne. Dobrze, poszliśmy punkowo, więc punkowo kontynuujmy. To też jest taka refleksja. Tak naprawdę, drodzy, nigdzie nie ma punktu oparcia. House UK, no security. No cóż, miałem budzić, to budzę. Ładne kwiatki, pisze pani Brygida. A pan Tomasz, niezły klimacik na zdjęciu, coś a la PRL ZSRR. Pozdrawiam. Rzeczywiście moja pracownia dzisiaj, gdyż musiałem przenieść się do drugiego pomieszczenia, owocuje i w kwiatki, i w zegar kryształowy, w sensie z zerżniętym kryształem typu majak, ciężki, nakręcany. Kupiłem go od sprzedawcy, po czym okazało się, że jedno pokrętło było ukręcone, a w ogóle nóżki to też połamane. No ale cóż, nie robiłem już rabanu, trudno, chociaż mógłbym. Taki już jestem. Dobrze. Cały czas komputer zyskuje samoświadomość. O tym napisał następny ze słuchaczy, którego tekstu nie mogę tutaj już znaleźć po prostu, ale tak było. Tak było, że mój komputer zyskuje samoświadomość. Co pan na to, panie redaktorze? Lepiej, żeby pan dobrze go traktował, bo będzie traktował pana dobrze, a jeśli źle, no to będzie pan unicestwiony. A zatem, no powiem tak, no jestem człowiekiem, który jednak no przepracowywać się nie lubi, choć musi czasem, teraz jest ten okres troszeczkę, więc ja odpuszczam. Jak ten komputer mnie będzie dobrze traktował, no to super, a jak mnie unicestwi, to też bardzo dobrze, dlatego, że i tu mam odpoczynek, ziemski albo wieczny, więc jeśli chodzi o komputer, no marzy o tym, żeby jak najszybciej zyskał samoświadomość, ale właśnie tutaj dokonujemy pewnego ważnego rozgraniczenia. Świadomość a inteligencja. Mamy coś na kształt sztucznej inteligencji. Pewne algorytmy są w stanie dosyć sprawnie przetwarzać obrazy, redukować szumy, rozpoznawać obrazy. Po iluś tam milionach czy miliardach prób zapamiętują sobie pewne cechy charakterystyczne i dobrze rozpoznają obrazy zwierząt, czy też ludzi, czy też twarze. Natomiast nie mówimy tutaj o świadomości, dlatego że świadomość a inteligencja, no to są dwie różne rzeczy. Być może trochę pokrewne, trzeba mieć pewien poziom przetwarzania danych, sprawności przetwarzania danych, czyli inteligencji. Być może taka jest jej również definicja, żeby mieć świadomość, ale nie jest to tożsamo. Dobrze, no to w takim razie co mam? A mam troszeczkę jeszcze, a niech będzie polski zespół tym razem. Właśnie z tą piosenką to ja mam problem, bo ja nie wiem, czy ja ją, czy już była w audycji, czy nie była. Czy była, czy nie była. Bo ktoś chyba właśnie, Nikifor pisze do mnie przez auta szybę, a ja nie wiem, czy przez auta szybę jest, czy nie ma na antenie. No to w takim razie ujednolicamy antenę. Rendezvous, zespół polski, też dosyć efemeryczny w ogóle. Jest, będzie, no przez 4 lata raptem aktywny, no potem od 2001 roku, ale nie wnikajmy w te szczegóły biograficzne. Ważne jest, co śpiewają i co grają. Rendezvous, drodzy państwo, nowa fala polska przez auta szybę. Thank you. I skończyło się. Ach, ja uruchomiłem dopiero kanały komunikacji i oto pisze do mnie pani Maria. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, a już chciałam napisać, że czosnkowy bukiecik zbędny. Audycja potyczki ze Szwedem z udziałem panów redaktorów przypadła do gustu słuchaczka Maria. Pani Mario, dziękuję bardzo, dlatego że audycja, w której jeszcze biorę udział, na przykład jutro w południe, rzeczywiście jutro, dzisiaj, jejku, jak ten czas leci, dzisiaj, no jeszcze tak myślę sobie, trudno być jednocześnie twórcą i tworzywem i trudno się ocenić, ale jeśli przypadła do gustu, to bardzo dobrze. Ja, jeśli chodzi o ocenę siebie, to zawsze mówię, to słuchacze oceniają, nie ja, więc nie potrafię sobie wystawić oceny. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i również zameldowała się pani Mirka. Jest pani Mirka i pyta, ma jedno pytanie takie osobiste, to za chwilę, a potem spostrzeżenie, że Chińczycy puszczali Bayerful na targu w Wuhan. Nietoperze tego słuchały. A dalej to już wiecie. No właśnie, no. No cóż, no. Co ja mogę powiedzieć o tej wypowiedzi pana lidera Bayerful, że o płytach kultu, kto to kupuje, no. No co tutaj w ogóle powiedzieć, no. Nie wiem, łapy opadają po prostu, no i tyle, no. Ale nadejdzie koniec i Bayerful i myślę, że nawet dosyć bliski, tak mi się zdaje. Ludziom źle nie życzę, ale jednak pewne przegięcia powinny zostać ukrócone jak najbardziej. A pora jest taka, drodzy państwo, 16:30, że dobrze jest, żeby wybrzmiało Einstürzen der Neubauten. No nie będę tu się wysilał za bardzo i nie będę jakichś robił wielkich kroków, żeby zaprezentować jakąś B-stronę jakiegoś singla, który został wygrzebany gdzieś spod ziemi. Nie, no po prostu jeden z ich popularniejszych numerów, The Garden. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. It's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. We'll be right back. find me waiting for the apples to ripen. You will find me waiting for them to fall. You will find me by the banks of all four rivers. You will find me at the spring of consciousness. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden. Unless it's pouring down with rain. Garden. Ten utwór już był, a ja szykuję się do zaprezentowania Państwu nowych polskich treści, ale zanim to nastąpi, chciałbym również, żeby wybrzmiał projekt. No właśnie, ja tutaj zawsze mam pewien kłopot, czy to jest projekt, czy to jest zespół, czy co w tym wszystkim jest. Na szczęście wiem, dwie wokalistki, Seda Bonea, Stefanie Lange i Claudia Hosfeld, i dwóch DJ-ów utworzyli ten kwartet, w takim razie Seda Bonea, który przypadł mi do gustu ostatnio. I cóż, wykonuje on piosenkę Heart Over Head, co chyba jest naturalną koleją rzeczy, że raczej serce podejmuje decyzję, a głowa niekoniecznie. Overhead. No cóż, jeśli pani z Niemiec mówi do it slow, to robię to powoli, nie chcę się kłócić absolutnie, chociaż warto czasem tego języka znów sobie posłuchać w różnych okolicznościach. To był utwór Heart Over Head. No i rzeczywiście trzeba przyznać, że scena, która działa się podczas niego, a przepraszam, ja wymienię słuchawki, bo mam nie te, że scena, która działa się podczas niego, no, wykazywała na wyższość serca nad głową. Mi to przypominało troszeczkę Soft Cell i Tainted Love. Nie, może nie będę robił wyrazów dźwiękonaśladowczych, ani w ogóle dźwiękonaśladował przed mikrofonem, bo to może się skończyć źle absolutnie. Ja mogę o muzyce mówić, jej szukać, ale z wykonywaniem, no cóż, kiedyś miałem zostać basistą pewnej power metalowej warszawskiej grupy. Niewiele z tego wyszło, bo nie potrafiłem tak szyć na basie szybko, a oni grali szybko po prostu, bo power metal tym się rzeczywiście no, charakteryzuje. I teraz mamy, jestem właśnie, są wszelkie kanały komunikacji, proszę pisać 71335 to SMS, koszt tegoż SMS-a to złotówka i 23 grosze, piszą państwo na mediach społecznościowych, pan Paweł docenia muzykę, która jest grana na antenie, wychodzi na to, że słuchaliśmy tych samych rzeczy, pozdrawiam wszystkich, którzy byli na koncercie House UK w Bielsku Białej. Iglesias pozdrawia. No więc ja również pozdrawiam, bo myślę, że to musiał być bardzo dobry koncert rzeczywiście. Spływają te wiadomości od pana Michała, dzięki słuchaniu Trójki, między innymi moich audycji, poznał akurat grupę Power Glove. Jest mi też niezmiernie miło, jeśli komu pokazuję jakieś inne, nieznane ścieżki, to jest super. I mam z tego mega, mega satysfakcję, naprawdę. Jest, po prostu serce rośnie. A, i nie tylko. No a teraz w kwestii rocznic. W tym tygodniu, dobrze mówię, w poniedziałek, a nawet chyba dzisiaj urodziny miałby pan Tamasz Iwan Szamla, wokalista i założyciel grupy Lokomotiv GT. Ja o tym mówiłem troszeczkę rano o 8:15 dnia wczorajszego, o tejże rocznicy. No i cóż, no warto byłoby chociaż jeden utwór Lokomotiv GT przytoczyć, a to dlatego, że był to jeden z większych zespołów tutaj naszych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, chociaż wtedy nazywało się krajów RWPG po prostu, czy też Bloku Wschodniego, czy też Układu Warszawskiego. Lokomotiv GT miał tour po Europie Środkowej. Między innymi był w sali kongresowej, którą zapełnił. Bo grali dobrze, trzeba przyznać. No i co? No to może warto przypomnieć tenże zespół, a także pamiętam, jak kiedy byłem na Węgrzech. O, to jest dłuższa historia, bo wracałem z Włoch przez Słowenię autostopem, tak, na granicy włosko-słoweńskiej złapałem stopa, którym dojechałem do Ljubljany, potem innym stopem słoweńskim do Mariboru, potem pociągiem, potem nocowałem w tym Mariborze na dworcu, ale ktoś mnie próbował macać, więc wszedłem na taką górę, oni tam mają taką górę, ale na górze było bardzo, bardzo, bardzo zimno, więc zacząłem schodzić. Jak zacząłem schodzić, to na dworcu już na szczęście nie było żadnych podejrzanych typów, więc mogłem się po prostu ustawić na ławeczce, a to dlatego, że nie miałem talarów. Wtedy nie było euro, tylko słoweńskie talary. A potem pojechałem Intercity słoweńsko-węgierskim Eurocity, który miał dwa wagony. Tak, ten pociąg szumnie nazywany Eurocity miał dwa wagony. Dużo, dużo rzeczy, natomiast na Węgrzech pamiętam, zapunktowałem sobie, bo zapytałem o zespół Lokomotiv GT i tam ludzie mówią, o, lędziel, lędziel, ale zna się na węgierskiej muzyce. No to niech wybrzmi Ringat el Magyat, czyli, a no chyba państwo wiedzą, jaki jest tytuł tego utworu. Tłumaczyć nie muszę. Vagy, mint egy rossz cipőből ringasd el magad. Ha No jest tutaj to całe prog-rockowe instrumentarium, w dodatku węgierskie Ringet El Magat. No to oczywiście pan Tamasz zachęcał do kręcenia się w kółko oczywiście, do kołysania się. Taka była piosenka, rusz się, kołysaj, kręć się na wszystkie problemy, które masz, kręć się, kołysz, wszystko złe się wykręci. To kiedyś była piosenka Piersi, piosenka zespołu Kujawiak pod tytułem, zespołu Piersi pod tytułem Kujawiak, w której to również Kujawiak to dla was taniec najlepszy, niegroźny i swojski Kujawiak, wyzwala naturę, pozwala uciec od nicości. Takie sobie to były wersy. Jeszcze z braćmi Pancho, chociaż bracia Pancho tam cały czas chyba grają i nadają. Och, piszą państwo cały czas. To dobrze, to dobrze. Pan Wincenty pisze, że piekło już strzyże łóżkiem i grzeje piecyk. Ale zawsze dobrze odbiera audycję. Maseczki gotowe. Maseczki rzeczywiście świetne z ustami i papierosami. Ja ostatnio widziałem u Siergieja Sznurowa, wokalisty grupy Leningrad, że on potrafi, grając na gitarze, to tak z wilka i zająca wilk potrafił. I myślę, że to jest taka umiejętność wielu rosyjskich ludzi, którzy wychowywali się w dosyć podwórkowych warunkach, a myślę, że takich ludzi w Rosji jest jakieś 99%, bo cały naród tak się po prostu wychowywał, a ostatnie fortuny, no to są i już jakieś osiedla zastrzeżone, jakieś nie wiadomo jakie apartamenty, to jest kwestia raptem ostatnich 20 lat. Natomiast każdy, no, wychowywał się Rosjanin albo w stalinowce, albo w chruszczowce, albo w breżniewowce. Stalinowki to były porządne budynki, coś a la nasz MDM, budynki z lat 50. przestronne, z dosyć wysokimi sufitami, kamienice, natomiast chruszczowki, no to coś jak u nas za Gomułki, czyli raczej niskie, małe klity, bez windy często, a breżniewowki, no to jak u nas za Gierka, już wysokie bloki z windami, z różnymi udogodnieniami. No ale dobrze, to taki skok w bok, jeśli chodzi o to, kto się gdzie wychował, a ja chciałem przejść w ogóle do Imperium Brytyjskiego, a czasem nawet na drugą stronę oceanu, bo mówię o grupie Public Image Limited i utworze One Drop. I po prostu niech ten John Lydon po prostu sobie pośpiewa, my posłuchamy i zobaczymy, co z tego wyniknie. I am John and I was born in London. I am no vulture, this is my culture. Laws of nature.